لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کہ منافقین ورتوئی او پختو کہ من مانکو داوی دورنگی دوان غاڑوئی دوان طرف تروانی داوی صفتون ذکر کرن لسن دوی مثالونه ذکر کړم، نو چې پاره کې کوم صفاتونه دي مثالونه کې هغه سره جمع کوي، نو څوک دي الله ذکر کوي لاس خو دي کولن او د هغې مناسبت علامه صابوني رحمه الله صفه التفاسير پاره کې ذکر کوي صفات دوی لسن لس صفات تی او طول بد دی او گور ایک مختی ذکر شوی ہو یو ایمان دوید و تلی اخلوی نظرن ایمان نروڑی بل صفت دریو خدا دوکا بل صفت دریو کذب دروغی اماکان ویت دیو بل صفت دیو مکر چل والکول تگی بل صفتی و سخاطا وخلطو بل صفتی و استحضا توخ مستریق والمستحضیقون بل صفتی و فساد فزمککی لا تفسدو خلال بل صفتی سو جهل ولیکن لا يشعرون بل بدی کی دورنگی نہ تزبزب چاس رشو کل یوس رو کل بل سرم قالو انہ معاکم او کل وی قالو آمن مسخری مومنان بول نحن مستحلی بول او کدا نور سی پتور وصل جمع کی بوک من همیون سم من نطول شو دیار لگ سوک چی دیار لگ ذکر کئی نو بری ایتی بار اس تا سی سورت القلم راوارو ویلگ کم درشم سکارا آیات نمبر 10 نشورو دیں دیار لسم اپوری مناسبت دیر عجیبہ دیں ممنا خبر درو جنوں دوست گنی دادرو جن لو سدھنوں جتا سستیو کی ندیو بم لگا سستیو کی لگ تیل اولگوا کت نرمی کے ندیبم نرمی اکیم اللہ وی ولا تطیع کل حلاف مہین ممن خبر دا ہر قسم خورن کی مہین زلیلا یو حلاف قسم خورن دویم مہین زلیلا دے دریم حماز عیب ویون کے سلورم صفت مشائن دیرت لون کے بنامیم پچوغلی چوغلی اڑی پینزم صفت منائن للخیر من کون کے دے خلق لرد ایمان نم شپگم صفت موتدین اوڑی دن کے دے قرآن و دے سنت نام اتیم سخ گنانگار دین اوتولین بد زبان دے بدخویا دے بعد ازاری کا پس دی صفتون ہونا زنیم نمبر دس حرامی دے دائی دسم صفت مخ کی ذکر کا لس صفات دلتا ہوئی نمبر دس حرامی دے حکم پیو لگا دا صفات سشا کی نمبر دس حرامی دے کامل رسیل دے لس صفتوں نے ذکر کرم ددی ہم دل تو صفات ذکر کئی ناکار خلق جی اور ناکار ولی خبر ددی نقل کئی بولی کتاب لکھلے منہاج الکرامہ یول سے ترازن پسوہ کڑی مودودی لکھلے دے کتاب خلافت و ملوکیت وہی خلافتوں ملوکیت تد معاویہ رضی اللہ عنہ توجن دے قاتل دے دا خلافت نمونگ قرآن تلاشی انی جائل فی الارض خلیفہ خلافت شو ٹھیک دا داؤد علیہ السلام مبارک سوئی اور کھڑے مرد ملک ملوکیت شو نو داؤد علیہ السلام دا خلافت قاتل ہو ویلی شدہ سو یو اعلی درجہ د خلافت اگر خلافت دے یو داغن کم دا چی شرعی ملوکیت دے یو کفری مغربی ملوکیت دے دا غلط نو خلافت کی مودودی اعتراضوں کھڑی دی پا صحابو بانی پین ساڑی نو حلی تا بد وئی او دا تسوی خوئی ندی ملک دا انصاف دے علن کی علی رضی اللہ تعالی عنہ قول ذکر کئی سوک چی بدی ردی عزت آلی دا انبیاء نو داغ سزا دا دو چندہ 160 اتش ولی دوری دی عام گناہونو کیسا دا آتی آلی دا سمل دا دی که مجرم تا مجرم نوی بلکہ دا مجرم صفت کئی سرسید صفت کئی دا دین کلک دشمن دار له د بیګری مولا هغه ته علامه وای هغه سره حقوی کړی د علما د احترام کوي دار له وای زمون لوی مشر دی لوی قائد دی هغه لري لمون نه وته د خور تر هغه له قبایل خو ساده خلک لونګي تړلی و راغلی وای زمون صدر سیب راغلی دی ولنه صدر دی د ملک دادا غیس رفاتی و شپنگیر گواب اس وقات دی ما تای خبر کولا دا پخولا موجود و اشرف انو افریده و یا منگ رالو چیز دیب اس منگ تموزو کی کن اسلامی حکومت ازاد شده کفار و دلاسنا و دیو منگ تا بسدر موز کی اگو بینا اگو طبیعت تک نره بینا موز با کئی چیز مسلمان اسلامی صدر دی کئی دی اپوشو جو دا افریدی را دا خون سرات خلق دی ناغا زان راو گردولو بیاتا ٹیک وردو چو اوزر پا گاڑی کیو تختو دخ ایباناو نو چی مود نو وزی ناغا تسو لوی قائد دا دری ملک انصاف او چا چی ملک ازاد کرو او فانسی شویو آغی تا یہ قادیانی و مرزایان بریلیانی پیدا کرو او روافیس شیع علماء دیوبند فلمن اوس هم هغوی دغه خوله وایي چا چې کار کړی و ملک آزاد کړی و نو هغه یې څه کړه بدنام او چا چې نه وکړی د انګریز نوکري کړې وه د هغې خدمت یې کړی بچي ور له قلاله هغوی له یې ورکړ جاګیرداري خان نواب لانې دا وګوري ساری دوی خپلې ځمکې نه وي دا هغه جاګیرداري وه د سیکانو سره هم دوی داسې کړي وو هندوانو سره پکې نه وو هندوانو بچو ته به دي دغه وه چې کله تلل غرسې ورته پرېښېدل چې بیا هغې کله ترقي وکړه بره پکې سیسټم او هغې ته به یې پړې اچول لکه څنګه چې پخوا هغه لوهار به دغه کول بنې والا هغه به د بره تاویرو تمام ورځ به دې ناست وو د هغوی ماشومان ته بره هوا کې دا چې کله تلل نو جاګیرداري وته او چې کوم مسلمانان وغه وخت کې نو ځای په ځای جیلونو کې الله اکبر قبرونو ته سره د اتړونه تللي دي زنځیرونه بیړونه او انګریز پې حکم کړی وو سسل کاله دوی نه به دا بیړۍ نه لري کې دا د دوی سزا ده ولې دوی د انګریز خلاف کړی اوس هم هله به برطانیې راځي او هغه د هډوکو نه به هغه اوسپنې وباسي اوس هم په قبرونو کې دغه شیان نیکان مسلمانان پرته هغه دوستان شو دوستان دشمنان شو د دې وجه نه مودودی اعتراض کوي کوم اوس د افریقي عثمان رضی الله تعالی عنہ مروان ته ورکړو چې د هغې قیمت پنځه لکه ګوره وایي دونه لوی خیانت یو خو دا چې امیر له اختیار دی چې چا له څه ورکوي ورکولی شي مصلحت پکې وي دا خو شرعي قانون دی نبی صلی الله علیه وسلم هغه کس له چې ما ته د مخ ډېر بدی شو یو کنډک بیزي ورکړي دا غنیمت نه و امیر له اختیار دی چې باقي دینی فائدې ذاتي څه نه وي بدا صاحب نو قطع نظر د دینه بنا برته حقیق دا کولم غلط دی مشهور مورخ ابن خلدون رحمه الله تاریخ کی ذکر کړي چې مروان دا خمس اسی نو واغسته و پینزه لاکه روپی اغسته و دا جایز دا چې غنیمت سو خرسی ضرورتی بل سو شی پیالی نو جایز نده نو سوک چه دا بای یادی نو اگرانگار ده جماعت لرگی دی وغیره خرسی اغا جماعت پخی نو صحیح قیمت دا اغا لگه یو سڑه یادی نو جایز نده بلکل جایز دا کم جرم وی د معاویه رضی الله تعالی عنہ کارونه د جاهلیت سره د دور جاهلیت سره مشابه دي الله اکبر او د قاتل د خلافت حالان کې نبی صلی الله علیه وسلم معاویه ته دعا کوي کاتب واحد وحی لیکلی چې معاویه رضی الله تعالی عنہ ساقط شو مجروح شو نو کوم قران چې هغه لیکلی دی مونږ ته وفتر شي کوم کوم آیات لیکلی دی نو ټول قران کې شک را نه دا اعتراض په سنت باندې او دا طریقه وه د یهودو دا باندې جبریل وه راوړي ځکه یې نه مونږ که نور وې نو مونږ ته خو زموږ کورونه وران کړي مشران یې راله اوچت کړي او د ځمکې ته راویشتي هغه یهود اعتراض په سلط باندې روافظ د هغوی اولادو نه هغوی اعتراض به څه وکړو په سند باندې د هغوی نوکرانو اعتراض به څه وکړو په سند باندې ټول یو شان دي که نه وي نو صحابو ته ښه نه وي خپل کسانو ته ښه وي ټول دین یې په دې کې بند کړی دی اقتدار توحید اهمیت نشته د شرک اهمیت نشته سنت اهمیت نشته ګیرو ته ګورئ داغی بے پردی ګرځېدو ته ګوري انګریز تعلیم عام کولو ته وګوري سونه سکولونه صرف او صرف اقتدار اعلی ته رسیدل په هر دوکه او په چل باندې دا لوی دین دی دا داغی عظیم مقصد دی الله اکبر الله مو دې وسره په مغبره کې یو دی نه خو موږ مخکې بدعتیانو مشرکان رہے ایو مرګری وای بولی نمای چې پدی را باندې کین نو دا درز درز مونږ هم څنګه دی په خاطر کړی دی دوی به خبره زکا دلیل بدی باندې سړي فردوس الاخبار کی دلمی لیکي جلد اول 326 صفحه نور جلدونو کې هم ذکر کړي او پدی باندې دومت اجماع اومدا سوچي سب کئی صحابہ ہوتا من سب با اصحابی یا من سب با صحابہ یذرفو ذات با حد ورکولش بیاوی دا ہر چاہ دا بخنی امید شتره مگر آگا چاہ چی صحابہ ہوتا بدی ردی ہوئے لہ ردی دا بخنی امید امیشتره دا دا قرآن و دا حدیث و دشمنان دی ذکا امام ابو زرعا راضی وی سوک چه صحابه و تبد وی داغی عزت آلی یو سب ده یو شتم سب مانا عزت آلیستر هر طریقه چی شتم مانا ظاهرن کنزلی که لکشیه چی که مگر داغا چا چه آغی دا صحابه و عزت آلی داغی دا بخنی امید نشتر لا تصدو اصحابی حدیث سراتن زما صحابه و تبد ردی مولا تاسی که هر سونا خرچ کئی داوی موٹی و نم موٹی سواب تا دا خرچی نرسی دون اللوی خلق دی دارن لاغی جنتیان دی سورت التوبہ سلام آیات کیو دارن لا احادیث و بحسابہ جنتیان دی او تاغی پسی بدی ردی وین یرا جنگو نای کڑی دی خفل منس کی منگو آئی دا جنگو لم تاسی کڑی جنگ جمل و صفین دا دی جنگ بنیاد چای خو 2000 کسان ہوں آغا کسان چو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی شہید کرو اور داغی دا قصات مطالبہ و بحقنو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دا عثمان قاتلان دے منتحوالشی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خلی مور ڈلک گئی قاتلان دے منتحوالشی بل طرف تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا مجبور ہے منگا آغا تا گناہگار نشور ہے رکھا تمام مدینہ دا دغا منافقین و پلاس کیو اہم حدود رسیدلی عظیم فتنہ جوڑے دلے آغا مجبور ہو داوی لکھا ددی دوان جوڑا رالا نمانگ بداسی علالی لکھا گڑھا نمانگا قصاص دیگا نوراشی وی جنگ ہوئی کله نږدې کېدل لوګو المؤمنین صلح د پار راغلی و او مور یې مو صلح ته راتل جایز دي کنه خپل بچی همیشه دې کا حرام دی مور نه ناوی به اول دام راځي داغه دفاع او جنگ شروع چا قران چې کوم دې پنيزو کې اوشت کو چا من دې بیا یې کوم اویا رضی الله تعالی عنہ باندې واړو نو ددر طرفنا چې دا دد تاسو کا او قال یا بالله ثم على يا جنگ جوړ شو یرا جنگونه اکڑی دی منگوائیو آو و دیتا قتال نشی ویلے او دیتا مشاجرات صحابہ ہوئی لکه دا یوی بنی سانگی و بلسرو لگی او داو اجتحادی لکه مولاری خارق و شرح دا فقی اکبر اتو اوی آیم کی ذکر کئی دارنگلا عقید التحاویہ والا 528 صفحہ کی ذکر کئی مجتہد چی خطاشی امی و سواب کموسیبی نو اجران دو سواب ای دیده باید او نوری چی سویلی ولید ببارکی شراب اسکل دائی کل طول صافیت درون سندی ثابیت ندی آل اسناد و من الدین منگتا یو مستقل کلیه قائده پرتنا سند صحیح منگ بخبر او منگ که سند غلطی نمونگو ادا دروجن ویلی دی دی خلق دا کار نده کر اما تا استداغی نمونه خودلی با موضوعات کبیر دو خیلی ایرلوی عالم ده دجر حیود تاری اغا امام ابو حنیفه رحم الله پبارکی روایتون نقل کردی جر خان بس پسر راکی خودلی غیر مقلدین ویلو گو رکنه او خیلی هم پی جر حکی نسائیم پی جرح کری اور میزان کی زہابیم پی جرح کری تپوس نشته کړی دا څنګه یې کړی دا الاسناد بینت دی تمام د جره علماء په سند باندې عمل کړی سند یې پیش کړی څه مطلب او خیری چې کوم اسانی دراوړی یو په امام ابو حنیفه په باره کې بجره ده خود یې په دغه کتاب کې دننه خود په دغه کتاب کې دننه هغه وایي وفي حدثنا فلان فلان فلان سند ذکر بیا دغه راویان ځای په ځای راي کذاب رافضی شیعه فلان فلان قدری معتزلی دروغجن دو کلی مقصد څه دی چې دا دروغجن امام صاحب په باره کې خبره کوي ګورې شو نه مانی ما در ته وښودل نو دې سوی وایي او خیری جرحه کړې ده لکه مشهور مثال دی بخاری وایي بخار ولا راځي خو په بخاری نه پوهېږي حدیثو کتابونه دا رنګ له نسائی ذکر کوي نو نسائی خو ډېر لوی لوی خلقو باندې هم کلام کړی دی څه هغه خو سند پیش کوي که نه یتیم فی الحدیث ویل یتیم محدثین معنی کوي هغه یوې مرغلرې ته وایي چې په صفه یې کوي امام ابو حنیفه مثال دغه ملغلرې دی نو دا جرح شو دا خو یې تعدیل دی دارنګ له میزان په باب د نون کې وایي نومان دا ضعیف دی او بیا اول جلد کې امام زهبی رحمه الله وایي زو په دې خپل کتاب میزان الاعتدال کې تذکرہ دا خلقو نه کوم چې دا وایي امامت عدالت تواتر درجه ته رسیدلی لکه امام شافعی امام ابو حنیفه مالک احمد د دې ذکر به هم خپل کتاب کې نه کوم دا ډېر لوی خلک دي اوس دلته دا قاعده یې خدمت مکمل والته یو ټکی راغلی دی اوس دا به کتل غواړي دس من البغات مخطوطی د میزان چې وګوري او باغې باندې علما دا مخطوطو تحقیقات هم پیش کړی لکه ابو غده حلبی هغه په ډېر مثالونه پیش کړی اوس چې کوم د میزان نسخو باندې تحقیق شوی دی هغه کې دا نشته دا په حاشیه باندې چرته شرارتی لیکلی وو بیا چاپ کېدلو نو کاتب سترګې څلور پته یې نه لګې نه هغه دننه پکې ایښی دی یا په ښه نیت یا په غلط نیت او داسې په خوا هم کېدل مستخلص د کنز شرحه چې چاپ کېدله د پېښور کې یو تن هغه به کتابونه لیکل نو هغه پکې دننه کړي بدعتیانو له دېرش روپۍ رانواله خو چې دا خلک را نقل لرېږي دا لفظ پکې دننه کړي رحیم ګل اسماری و غالبا نو هغه پکې دغه شی دننه دا غلطیانې دي کېږي الله اکبر نو حلی کتاب لیکل یو لس اعتراضونه په سوال د دې زبانی حلی هغه لیکل کړي 65 اعتراضونه یې کړي نو موږ وایي چې تاسو ورته غلط وایي موږ به ستاسو ډلې سره د حقانیت په دور سره مینه کوو که دا حق پرست خلک دی دا غلط و بس ختمه شو امام ابو حنیفه رحم الله وایي زما قول د قرآن و سنت خلاف یې وویله دې دیوال ته عمل وکړه په قرآن په سنت موږ وایي صحیح ده خو چې خلاف نه وي نو موږ منو چې دا اصول مضبوط الله اکبر وإذا خلوا إلى شياطين شياطين سوكو سورة الأنعام دول السماية وكذلك جعلنا لكل نبي اتم سفارا سورة الانعام یوصل دول سمایات سلورم آقابا دا قانون دا اللہ رب العزت دے چگر دولی می دی هر نبی لرا دشوران دا شیطانان دا انسانان و دا پیریان و هم غرزی پزرون کی بازی دا دین بازو تا زخرف القول غرورا خیستک شوی ملما خبرم دفار دا دوکین یو د دینه شیطانان د انسانانو د پیریانو ورته نو کلا چې لاړ شي ابن کثیر او ابن جریر معنی کوي ایرو اسا او هم من المشرکین والمنافقین هغه د کفر شرک او د منافقت مشران اوس وګورئ قرآن طالبان یو سوت نه کوي پته بولي دارنګ له سورۃ آل عمران تاسو ور سره مینه کوي او دا د خپل شیطانانو په ډله کې ستاسو خلاف کوي وګورئ انتم هاؤلاء آیات یوصل نورلسم تحبونهم تاسو مینه کوي دی سره ولا یحبونکم اقدی مینه نه کوي تاسو سره تاسو یقین کوي په ټول کتاب چه دا اللہ دا طرف نه او کلا چه میلاو شی تای سوی دیو آمنا اخلبانی او کلا چه لار شی عزو علیکم نو چک لگوی ستاسو پا غصا اناملا پا گوتو بانی پا سکو دا گوت من الغیز دخپل غصی دا وجینا او آیا و تموتو بغیزی کم طور سر دوستی که اغا دشمنی کئی رؤسا او کبرا دا کفر قالون وائدیو انا معاکم گورا مخی ویلا ویزا لقو اللذین آمن قالو آمن بس او دل تراؤڑی جمعہ اسمی آل تفیلیا آغا پا حدوث بانی دلالت کی کلا نا کلا ایمان دا سکن او دا جمله راوړه سړی استاد یې مګری مونږه همیشا جمله اسمه په صد لات کې دوام باندې کړه همیشه مګری شو دا هم کله کله دا سیا په دې هو کو دې چلونه ورځې ما څه دي نو دې شپې ته کاله وشو اوس په پوریم عوام په کې بد کا سونلې په ټول خري کال په کال چې راځي په ټول خري زدا چرانه وړي رخي خبره کوي زما یو خره دی هغه د وچی سیاستدان دی تمام ورځ اخبار ګوري او داسې عجیب عجیب خبرې نو په میاشت کې هغه شل پارټۍ بدلی دا نن خبرې دی پلاني کړي دا ډېر ښه شوی دا نور نه دي په بل ورځ بل ښې خبرې کې دا یو بدې فلم نو باقي دا ده چې په حقه باندې دی خو دوام پکې نشته دا مسله نو د پاکستان عوام یا د تمام دنیا د مسلمانانو عوام په دې کې سره دوام استقلال کم دی دیو زر دیو په خپل خري ایمان در پکې نو یقین او اعتماد کوي په بل باندې نو دیو چې را دوه کېږي د وجه د اعتماد د وجه ابې دېګې مولي صاحب یو خبره کوله ډېره خبره کړه ځکه نسل کوم دی هغه یې خر ماغه دی خو کته بدلیږي کله شنه شي کله سره شي کله برګ شي کله تور شي خبره باندې پوه شي وای نور شی هم هغه زوړ دی قانون د غیر الله هم هغه زوړ دی سیاست کفري مغربي هم هغه زوړ دی قانون د اوټ همغه دی حویلی کلم اوټ دا درې شرایط دي پکې او چې د اوټونو ټیم راځي نو موږ شبدا چې زورونه کوي او تر دلته تقریر کوه دی چې یو پروګرام شو هغه ځکه چې تقریر کوه او چې تیګر تاسې وکړه دا اوس یو هم نشته نه مولاشته دی نه لولاشته دی دا د دې چلونه او کارتونه انګریز ویلیم دا او چې موږ له پریمل کې پیرو مولا چې کوم کار کړو بدمعاش دا بل شان دی پیرو مولا بدمعاش ناکار ناکار انگریز افسوس کوي من ډیر مولیان او پیران واغسته من ته چې شکست را کړې حمله یو پیر علامه دګړي دو مولیان دلا سمدا شول چاغه زمون په چال کې رانله په دنیا باندې دوکه نشو. یو د اډې مریسر د افغانستان محمود، دویم د هندستان هغه مردی درویش محمود الحسن دیوبندی شیخ الهند رحمه الله. همون باوی ته څنګه کمزور نظر باندې وګور چې اوسړی انګریز ته شکست ورکړي. الله، یو پیره د حسین احمد مدنی رحمه الله نه تپوس شو چې هندوانو سره اتحاد جایز دی او کنه. هغه ویلیو چې انګریز دونه ظلم کړی دی په ملک کې په مسلمانانو باندې او دین سره، که د انګریز خلاص پې وغاتي نو زه به سترګې او خوله ښکل کړم. دا یې مثال پیش کړی دا نه چې ښکل کړو. نو زمونږ ویستلو کې اتحاد دی، په عقیده او په قانون کې دوی سره اتحاد نشته. اوس دې زمانه کې وګوره د انګریز تایید څوک کوي. نو مونږ وایو که دیو ته سپی مغاپي مونږ به یې سترګې ښکلو لکه څنګه چې زمونږ مشر وي. نو چې دیو سره په خوا کې ناشي نو بیا نو مونږ وایي دغه حسین احمد مدني رحم الله د هغې قول وګورئ. د هغه نه سوال کېږي چې انګریزان حمله وکړي عیسایان هغه زمانې د ملکونو مثالونه یې پیش کړي. د هغې باره کې حضرت ته څه وایي؟ فتوا دې څه ده؟ شرعي فتوا درنه وایو. هغه وایي څوک چې د هغوی سره تعاون کوي کافر دی او بدترین کافر دی، دین غټ کافر وي بل نشته. ارشادات مدني وګورئ. آغا خلقو انگریز عدالت تزی خلق کوئی نرمی و کاغوی نه ده خو لوٹا نیم چه دی خوزا ما خوزا ده خو ده مسلمانان و قائدیم اما سر ده اللہ و ده رسولیم محبت ده داشی خلق ده اغداسی مثال لنن سبا چه سوک نسبت تی وقتا لکه فلار خا علیمی او زوی خلو پری وی زه د پلانې زوی یم. شک شته پکې؟ زوی دی شرعي زوی دی د خښې هغوی چې څه کول هغه نه کوي. الله اکبر، دا هغه نفاق د دوی، دا د دوی هغه مشران. وی دا خلو کله چې سله اله راشي نو په معنه د تلو راشي، او کله چې لاشي شیطانانو خپلو ته کبرا او سادتهم فی الکفر والنفاق. لکه ابن کثیر نور مفسرین دا مانا نوائی دیو گوره یو نکتا بلا دا قالو او مخ کی قالو گوره مت کسی فرق شتا که نشتا تاچه لگلان دیو گوره دوانا یو شان دی اول قالو مت سو علی فدی او دا ورستو زای شره پینځه یې غزا غ مشهور خبره علی مت قدری علی فدی کنه او پینځو پورې خپل علی فدی نو ول نه درې علی فدی قالو ورستو سوې قالو انما وای دیو خپل وای مو پتا سره یو. الله، یقینا مونږه ټوکی کون کیو مؤمنانو پورې. وګوره دا ټوکی قرآن مختلف رنگونو کې پیش کړي. سورۃ النساء مائده سلور سلویختم، انام یو سلدوین، شورا دو پنزو سم، تغابون اتم. شیطان شتن نا دا اللہ دا رحمتونو ندره دی، ملعون دی، سوک بے پسم اللہ رانوالی. او حدیث کے رازی لعنت دی پاگا چابانی چاگا دا کفارو شکل و صورت اختیار ہے، صورت و سیرت اختیار ہے. لعنت حدیث دی. نوسو وای دې زمانہ کې په ما خو ته ویل چې رښتیا ویل دلته وفا به خلکو وی چې د پیر مذهب کنزل او درو ویل په دې ملکی دا درجه د شرافت ده پنیس د دوی باندې نه عند الله و عند الرسول و عند المؤمنین العزه لله ولرسول وللمؤمنین لیکن منافقان په دې نه کوي الله يستهزئ بهم یو الله د ټوکونو منزاده پرون ما ویلی نو دلته سزا ابتدایي او انتهایی معنا ما معنی یا دا مشاکلتن هغه سزا ته ټوکی ویلی لکه حدیث کې راځي دیو په قیامت کې رواني پولیس رات باندې وته وای زی اچانک به خطر اورد سر دلاندې ولی ټوکی مکړی نو سزا په صورت د ټوکو کې شو یا د جنت دروازه ورته کولاو شي لکه یو روایت کې دا راځي وای بسی چې نږدې راځي بند نه وشي دا صورتن مشاکلتن سزا ته یې سو ویل ټوکی لکه بل ځای کې قرآن کې راځي دیو ټوکی کوي د الله سره و هو خادعه الله دې سره ټوکی څه معنا الله سزا ورکوي دې سره ټوکی دلته معنا یې ذلت او عذاب الله ذلیل کوي دی لره او عذاب ورکوي دی لره دای خلاصه راوته و یمد مد یمد باری خال نجشی په معنا د زیاتول او کده مجرد نشی نو په معنا د مهلت دم ورکول مهلت ورکوي دی ته په سرکشی د دی کی طغیان گناہ بدعت ټول د شامل دی یا مهون اعراف شپگت یایم انعام یو سلسم تائی دیولی توغیان حاقا یو لسم آیا یستازی او بیهم حدید مادر تفرن ویلم دیار لسم آیا حدید تاسی لگ راوڑا ویچ صلی اللہ گوازی ویچ سورة الحدید سفارا ویشتم حیات دی اللہ سم ویوم یقول المنافقون والمنافقات او کلا یاد را ورد چوبا وی منافقان سڑی و زرانام للذین آمنوا اغه خلق د چیواندار دي انظرونا لقدما وکي مونتام خدريږي انتظار نقط بسم نوركم چې فائدہ حاصل کو درنا استاسین ناوی ورته وي واپس لاړشي وراکم دنیا ته رستو دنیا اولټ وای نور نو به وحالشي درمند دی بسورین پردہ چیز دا پارا بی بابن دروازہ تن ترکتبا رحمت جنتیو کارت رکتبا اسی عذاب نواز بو کی منافقان مومنان تا آیا منتائی سرنو بوئی با آو لیکن تاسی فتن تم انفسکم گن کیا چھولے اخبلدان او انتظار کولو تاسی دا مسلمانانو د شکس او شک مکړو په دین کې او دوک کړو تاسو لرا اوانیو د درو ورزو غانو چراغ تاسو امر الله وغرکم بالله الغرور او په امر الله نه مراد فیصله مرګ او دوک کړو تاسو سره په الله باندې الغرور غټ دوک باز شیطان لوی شیطان دوک کړو په دوک کې پراته وي دا دوک نه او قرآن کې شیطان په مختلفو معنو باندې راځي یو ابلیس لکه سورۃ البقره شپږ دیرشم دویم په معنی د علماء یسو لکه دلته الاشیاتی دهم ابد علماء او تا بد پیران تا خپل مشران تر کفر او د شرک او د منافقت زکا قرآن وی فقتلو ائمت الکفر دا لوی لوی لیڈران زیت و رسوئی مولا لگیاو تفضیلی کولو چی دا ڈی ایس پی شده راونی سی ناغا مخاما خرتناسو مچی دا پی نظرو لگی دو بیچرو ہون دا کشده بکوسائی گی کین ناغا ایسا پتا پوکا ہے نسو خدا شی کئی خالی سٹی دی اوسو خدو انتظار کئی اللہ بل پا ماند مطلقی وسوسی آچون کی اکدی صورت کی یو سلچ پیتم دارنگ لا بدتر شریر دا جناتونا اکدی صورت کی 215 آیم تائید بل جاسوس لکہ صورت آل عمران یو سل 215 آیم صورت آل عمران راوڑو 174 انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه دا جاسوس کنا او پشان د شیطان او کارونه د شیطان کړي اندره شو ذلكم الشيطان شیطان دا کار دی مراد څنګه له جاسوس دا وشي او بمانه د حیات لکه سوره الصافات 15 پیتم قران کریم مشابه کړی دي علما او مشبه به قلب او حمار او د دوانو خباستونه ظاهر دي خر کیم حیا نه او پسفی کیم حیا نه دوان نه مړی وسور نور خر پریگی دا او تڑا ماخام پر دیش بندوئی او روز سنو بڑا زی کئی پروائی نشتا دی حیرس وکی دو نڈیر دی اللہ او سپی تاو گورا تردی چی خپل اغبارم کل اخری دو نفی حیرس دی خر او سپی خلکو تا دا حیاء جماعت و بل زیتا نگوئی و ٹوپ وئی دون په به حیا دا تشبیه ولې ورته علما د معنی تاسو علما یې پیژنې کوم عالم چې په مقتضا د علم نشي دا غینه خلاف راځي شندې سره ها جاهل له خر له پلانې له علما د معنی هم دا وي الله اکبر الله دې موږ دې صفات یحمل اسفارا لوی پیټه په خر باندې پروتي بس پته یې نه د شاه اسماعیل شهید رحم الله خر داسي تربیت یې ولور کړو دا کوتا شریف چې وایي پورې غاړه چا چلا سکی هغه غر کې چې کوم دې مجاهدین د شاه اسماعیل شهید رحم الله او په دې سم دې کې به روټۍ لنګر شي په خکړه انګولې او روټۍ به په خر واچول وېزا غیر سوال بلار بروانو خود چلت کتا خر دیں بے حیاء شیر کو تعلیم آلی و زمان دا ملخل کو پیندش پہ تو کالو کی تعلیم دا قرآن و سنت وانا جس آغا بطلو علتا جلتا باوی تن روٹے کو زکلا دے با بیار آگا چنو رم پاتے بگو بے والا بے چھے مڑ شو پنجابیان کو تکڑا خلکو نفاغا بانی درگاہ جوڑ اکلا شیخ رحمه الله رحمتن واسعا هغه په ویل موږ لاړو ته مولیان رسره نورو تږي یو یخ یو بوی هلته دې زړو لوکو کې سړې کې دي خاورو کې اوبه ډېر خوندورې دا هغوی لاړو ویس کړل خو زه کېناستم ما ته اوبه نه څکې مینه دا خو ډک بول دی تاسو ته پوه شو کې دا څوک دی دا خو د دې درګاه شکرانه ده څنګه شکرانه ما تپوس دا هغه نه تپوس کو نه هغه تاریخ بیان کړه شاه اسماعیل هغه منجوري دا خرو دا دون دغه دونه کرامتی او دا اخلا یو کرامتونه ټول ما دا خر بابا او بو مسکر دې خپل کار کوي تاسو څه کوي زمونږ د لاخي مولا ما تین تپوس کو تو چی لاری کم دیکی رشپا اکڑا ویزا پا لار جزم پیسی خونو ورکو مطلو کی نمائی تسی چل کے ویزا خود دین برکات کی ما تروٹے مفتو کی ملگی نمائی لکا سنگا دیلتا بڑخیل تلارم دا بابا دربار تا ملگان را تخر روٹے نمائی تا گول پڑا خدیر غر کا خری سپے ایسا بلائی خر و سپے غلم پڑکن داد رسی پا دین حرام دے پا دی ڈب نرے کما خامے ان دے پا کی حاضری کدے یتیم مالی نو دے بے اوخری اگوی اس دعاو کئی مارا داڑا موکڑا لکہ حرام دے اوخر بسم اللہ دیوے لکہ کافیر شوی خدر دبان تلا پر پر کم بکتا حرام بانی سوک بسم اللہ ہوئی قطعی حرام دے اتوی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھڑو اڑیو تمہارا اشتدار دے مانا ہی تفوس ہو کار میں ام کھڑے دے عرصہ میں کڑی دیو جمع دے اور بہترین ہمیں خیال آلے کڑی دے گاون کی غم شروع نما خدو نا خزمت ہم کھڑے لگوں دے پڑے شم کرنا میں اخوا خد اخوا لگا کہ خدا بل تا ورکے بستاف وخد پا دین نو دین میں نے قربانو لگو مائی کہ خدا بل چاہ تا ورکے بستاف وخد ویسنگا میں خدا دبان تلاقی گی پا حرام و بسم اللہ بے اللہ ادھا مانکے شیخانو شیخ آگلے و عدس کولو جماعت ناوی چی کم دے تو وہ آچے انو بسم اللہ الرحمن بے پا دیڑا پونے دیتی بسم اللہ کم دے کیوں وہ تعلیم چرتناس اچھنے ناوی کزور توی موسو تو بسم اللہ مو آیا نوی بگورا کافر دی بسم اللہ نمانا کی نوی بابا سورے دی خطا کردے دی بسم اللہ سورے دی خطا کردے دی نو سویم دیو ناو سوری خطا شوی دی ویمدهم فی طغیانهم یعمهون نو یو مانا زیادہ ول در تر زیادی نسبت اللہ تا صحیح ندی گمراہی اللہ زیادہ ہی نبیہ بندہ خو مجبور شو کرنا داغی جواب چی دل تا نسبت اللہ تا پا اعتبار دا مؤثر او د خالق نه او مخلوق ته په اعتبار د څه کاسب دا د دې خپل کسب د وجود د دې خپل عمل نه دا شی شوی دی الله اکبر دا طالب چې تر ډوډۍ وختله په پخوا طالبان دا چڼې وړې ورانې کړې اوس خو خوشوي دي توحید والا چې پخوا وړې ورانې بیراتیان وو هغه چې ته وړې لتلې وې چې یې مالګولې بھائی وظیفه راته راته ناوې بچی تاسو په بختور خلک جو بڑے رہ گناہ گارے ہیں وہ اوہ جو دا سے بڑے رہ صفت کئی اور ہمار گولا بستا موری چڑھنی تو بھی ہوئی اس دلی جو بیا بنوئے ہوں ہمار گولا دا نو ہمار دیں کلب دیں اور روان دیں خلق ہوئی ہمار موری سے براغلے ہو کلب موری سے براغلے ہو پھر خسڑے دیں عرص و خوری مالہا و مالے ہاں اللہ اکبر غرض میں دارے قبیح خوئی نہیں سپی تا پاکا و خواچا و دینا خوش آگی و چسقا چینجی و بیناکا و اندر دیر سرد کی دیر اس دی مولات و دی پیر تا دی کمبخت ہوا ہے چرا در سڑی سنت طریقی معافیق پاک شے اکرا تو خیرات نمانی گن نا آغا گن تا دی دا شده چی پڑانگ دی بیل پر دوی با مانا محلت لکمال تا اغام ذکر کرا زیادت دہرو کو دلالت پس کئی زیادت نمان زیادت تو یان بدعات دی کفر دی سرکشی دا حد نہ تیرے دل دا شریعت دا پولی نہ چاوڑی ومن یتعدى حدود اللہ ٹول پکی داخل دی لکا حدیث کی شرازی لا عدد تفاق چاوانی چاگا بدلی منار الارض پولا دا زمکی پولا دا زمکی نقص ہوا ہے اتنا ہی ذکر کو اعلیٰ کی تقیاس کرتی سوک چی دا شریعت حدودو نا اوڑی او دا بن لئی نو دا لوی لعنتی دے گم دارنگ لا دا فقہاو اتفاق دے اور تا سیدہ من دا ولی تشبو بالمجوس تی کم اتش پرستو سر ندے اوز قرآن سوئی ما یا اکلون فی بطونہم الا النار نمال دیتی میں کھڑا لے خیٹا کسی شہرے اور دے او دے مخی کی دے جماعت امام کی نیت میں کڑے دے اور تنور پسی اللہ اکبر دا شخموزی رہتا ہو دا سی عجیبہ خلق دن دا موز پل دا سی اس پا کولم نری پکا اس گورا ہا سخیل دا دکا ندا دا کم زیر میں ہو جی اخیر نه شکیل ده حمزه او ها بیا حاو عین غین او بیا خا او غین اخری نو ګور معنا یې سن ان زری یړون د کوم بس عام حز زړه روندوال د مناسب زړه روند لکه سورۃ الحج کی ذکر کئ سترګې لندې نه دي لیکن زړه یړون دي هغه چې پښینه کې ده دن دد زړه روند دي او چې زړه روند شي بیا سړی شنکور شي نظر یې بیا کار نه کوي ګناه او ثواب کوي او ثواب ورته څه دي ګناه کوي دا طریقه اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى نو دا بدو صفات والا مخی وی اولائک علا حدد تقابل لکھا نو دا بدو صفات والا آغا دی اشترا یو پدی کی آغشتل دی او بلا مانا پدی کی زمنان پرتد شیع چیالی ولی والی چو خوخی گنا نو مانا ایسو شو آغا کسان چی پسند دکھن گمراہی بالہدا فقران پا ہدایت نو ګټه و نکړه دې سوداګری د دوی سودمن د نشو شیخ وویل دا سوداګری د دوی او چریوم ندی دیو لار مندون کی صحیح لار مندون کی ولی تبدیل یو کو د دین و سو ګور قران پری دی لوکاس ما ته قران راو ډیر خنو سو تبار مل نه راو سیمای دا جوړ لري ورته شنو وای وینا مونږ وای خو مونږ ته ټي وی را وړې دي نه مونږ چې دا شنو ګننګار شو ټي وی بدل کو قرآن د ټي وی راستو راتلو سره یو استو قرآن کالج یونیورسيټي تلان نووتو د دین نه قرآن یې پری خو اوس ډایجست یو اخبارونه دي دایره او پتلون مخې ته لکې ده او روان دي ارسي دنه باغکاری ماشوم د اوس نه بربند مده بسه حیا راو دغه دې بربند من سفر کیو مرګر اسرو ناغم خدری فن ماهرو گاډه ودا لمسلو ولا کی دا و درې ده نو ما ته په تو جماعت اسیم سنوي دا سړی اسیم ستري کوي به د دې ونده کې دا ونده ما یو اولدار ډېر سخت شروع کړه تنه دارم غریب خو جزا زیو هغه ادا دې سره عالم دو سره پریږي ما ته دعا وکړه ما دعا وکړه ته کوم پرې پاک دی کوم نه واسه اوس هغه وینا نه ما ته بسرا کوي ما خپل مرګر ته ما د سړې بربند دي او خپل ګور شو پیداوونه کې او شیشل دې مې بربان دې ما ته درسته دې خپل سامان ته ورکم دې کړه دا بل خپل ډیګي پټه کې بیا موږ نه شي وړه دا له شاته لاسونو ولا مونږ ته لړ مې زور کوي دا څه به شي پاتې د دې وجنه حدیث کې راځي کما زنانا چې ساندرې وي وینځه هغه ته نشي هغه شته کستا وینو خرڅې بل لري کې به لري کې به وینځه د زنانا د ټنګ ټکور مثلا نشته او چې وی ټنګ ټکور نو تمام فقها اتفاق دی څوک چې دغه ټنګ ټکور اوري د دې گواہی شرعاً چریم نه قبلي کړي د چا په باره کې گواہی مردود شهادت گواہی نه منل دی ملکی هوټ کې هم گواہی د خرم منځوري کې د خزیو د هندو مو د مولا او د عالم وایي کې برمدا اوسه کدو ټیفرو هر څه چې کوم دې کاڼي قیمتي دا ټولې برابر کړې دي په ټول کې دا چې اړانده کاته ده وای خړې وبو اړانده میا روان دي پکې منځلې معلوم نه دي نو دلته معنا فسندول ورکول او قران دا طریقه ده زی په زی په ذکر کوي کله چې شی فسندي نو خلک یې اوس د دې دا شر او قباحت ډیر بدتر نو الله مثالونه هم ذکر کوي خو مخکې د مثالونو یو خبره کوم چې د مخکې آیات سره مناسبت دی ان معکم مایت په ډیرو مانو سر راځي دوه مشهوري دي محدثین هم کوي مفسرین لکه مشارق الاشواق کی ابن نحاس رحمه الله لوی عالم چې دا يهود سره په معرکه کې الله سره ملو شو کتاب دا شریکله چې و څوک په دې موضوع باندې کتاب لیکي د قیمه خزه خالی رنگونه بدلی مسعود اظهر لیکله د کتاب همدغه خلاصه یې پیش کړی او چې کوم زینه د ویلې دي هغه کې څه کړی مرګر تیای دبل چا سره وکړه ناغه دې کې خپل پټه کړی اخو ته ناوړې دلې شنه یې مخه بیا مخ کې شروع کړی نه یې مخه هغه وی یو معیت خاصه ان الله مع الصابرین مراد د دینه امداد د الله دی معیت خاصه د معیت عامه چې په دې اجواد د مسلمانانو علم او قدرت الله د مخلوق سره په سره علم او قدرت علم یې ټولو ته رسېدلی قدرت طاقت یې ټولو ته څه دی رسېدلی دی دا خو هغه مشهورې وانې دي نورې هم دي کله معیت په وصف کې وي یعنی شرکت په وصف کې کله شرکت یعنی معیت په سفر کې لکه ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تپوس کو کله ہجرت کولو سوک دے دا سڑے ما اور تے رجلن یہدینی سوا السبیل سڑے دے مت سملا خی نو کفار سو گمان وان سڑے لڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توریہ ایہام استعمالول الحرب خدا چرتا جی دې طرف ته به لکار دی اوس راځم مخاطب بس غرض چې هودي دې پوری دي کنه نا بال تراړو کار به ما ته ځان بس پاتې تاسو موږ ته خبر ول نه راکړو هغه دې دې پوری ځم مخاطب قریب معنا او د متکلم اراده شي معنا به دې الله د معیت لکه وګوره په تکذیب باندې په تکذیب د نبی ما کوم سمانه مونږ تاسو سره یو په عقیده او په تکذیب د پیغمبر ستاسو تاسو چې پیغمبر تکذیب کوي یا عقیده ستاسو دین چې کوم دی مونږ تاسو په خپل دین او په هغه تکذیب او په هغه عقیده یو پا دین کے برابر تیا دام معیت تے پا نجات کی دوانا معیت پا علوہیت کی تا شوئے چھے اللہ سر آلیہ دی لفصدتا دنیا بہرانا شوئے دامنگ دی علاقہ کی اجو شب تو معلومات تھی چک درہ ورطویں حالتی اٹھی خدا رید آغا دا پلار بچی بنا تیرا کیا نو لوری وان آغای راوستا دا غزی کوئی دو بابا گانو پیرانو کرامت والا دا یو لی راولو سو شکرانیم راولی وان درو دا شیدی کن نو آغا لمن اوچه تک بدا فالک دیگو دا غشور پوری غٹ لورم دمخه له جدون لار کې غبلو هغه راشه دی فصیر ته وې د تا وې څا قسمت کې رښتته دی او خو نه راواله به هغه لمن چت کوي ما غوړ شي سو پیری دا کارو دی بیا هغه چې بری لار مزه ما د دشمنی نه په بل تر لاس په ټه لاړ نو دا یو ځوې د اوسټي قرار دی دالیا ضرور نه شرک ټول ضرور دغه را موړه کې چې یو سړی لګېدلی وو خره را روان وو نو هغه منډې کړه سپینګیري هغه خرې پیسو له وړه ووهل هغه ورته یې دا نیولې ووهل وی ده زما وربشې خوړلې وی الله دې غر که کوم ځای کې خوړلې وي په باجوړ کې زما خر د را موړې نه لیدلې باجوړ کې څنګه وربشې خوړلې ورته یې دا هم دا وی رور دی کنه د دې ځای بدعتیان او د بل ځای بدعتیان خو یو شی دی کنه ټول کوم ځای کې چې یو دولت یې وته ورکړي د سواد لپاره ټول په یو عقیده دي غرض مې ده دارنګ له په مجلس کې په یو مجلس کې یو ځایواله پازاب کې یو ځایواله په اتیواد پیغمبر کې او په معنا د باد سره مال او سری یسرا رستر تنگشان آسان تیائی نن خو تکلیف تے فاللہ باسان تیارا ہوئی او پا معنی دا لزوم فائرکم ماکم بدفالی ستاسی سپیروال ستاسی تاسی بوری لازم نے تاسی ناکاری مسلمان کی سپیروالی نہیں او دا سڑی چورانی نو فارسی کی سپیروالی ستاسی تیگی ویدا فرلن دا گیٹھائی دا سی بارت رہو تی دا گیٹھائی خسلام رہو تی دا سڑی رہو تی او ته چاله کې چاډي د بیٹه په شین بار تر وتی دا نه وای نو وای دا د کشمیر را الله اکبر ماتا صبر نو صبر کړو چې زرانا قابل نه وانه خاوند او تویش دا گاوند کی زنانا ده دینه دا خپلې مخلې یات په شرمو دیو شرمو دا غوې ښا و زنانا کړه دوه پیسو نه او دا خپل نا قابلیت نه مې بلې زنانا ځانو چې بده ریپوای دا غټه خبره ولی ونقطه یې پوای کلکم رای کلکم مسئول نسو یې زنانه سره بادشاہانه د پکور بتاو بادشاہ چې ځان کمزورې ګڼي کده دوه پیسو بادشاہ ولی بادشاہ هندوستان بادشاہ هندو ته څوک څه وایي پټوډۍ کې څوک نه حساب زمونږ دا راوی دی الله ناغتلی دا گاونڈی تو ویل خوری داشو ناغا گاونڈی خو خیار ہو ناغا ویل زبر تو چلو خیار ویدا سنگ ناغا ویدا چو کر بڑی دا خوی ماتا مرات با مای کتا بلچانی کر خیر اگر ٹول تری خیج دا اکرن ویدا ٹول ویدا خورا تراجی یہ بیا صفیہ کی میں رکھ لیا ویدا با پی آخیر کی وای چین بیا وڈی رما سایی رخا خطرہ سایی بلوې ترګاری پکړې ده هغه زنانه خو شوې ده چې دا ما سره چې چل ولګي نه هغه ما سره چل نه مېلمه چې کتلې دي هوا په کې بار کړې هغه خو دا سې دا څه دې نه تاسو کو دا را دا شو ما الله دې وغار کې نه تا چې ته پوې ګم بار سره نو سره چل ولګي چل خو له شړې ده کې شوې زنه پوې ګم الله زنه پوې ګم ما کوه مفتدی شوې زخه پوې ګم گمراہ دے منافق سوئے زخب ہوئے گا مسلہم کا مسل الذی استوقد نارا اللہ مثالوں نے قرآن کی بڑیر دیر بھی صاحب ہے افسانہ میں شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ سلور سلویخ ذکر کی سلور سلویخ کی سوئے لکه څنګه چې قصص په قران کې راځي 50 فائدې دي 50 خبرو ده په راځي او مثال مونږ تاسو ویلي اصول کې د پاره د وضاحت تمو مسل سره د پاره د وضاحت د مسلې راځي او دا په صورت د دلیل چی کلا مسئلہ واضح شی خکارشی نصابی تم شی شیئر چی خکارشی ظاہر شی نصابی تم شی نمعال تائید دا دلیل ان کئی اس اگو رحمت کی یا مدد که حقیقت ته وګوري دا جواب د سوالم کی دا شي چې ته دا منافقان دي نو دا خو یمدوم دا خوشاله دي په دنیا کې دا وی جواب من زیاتو دا مال مجرمان له د پاره د وحلت کلن نومیدو هؤلاء او نسبت الله ته مجازونو مخکې ماده وینه او یا په معنی د مهلت او چې بیا نشي زه انتقام بیا نیولې سړي ډېر سخت بیا یې نه پرې الله اكبر نو کله نسبت کیږي حقیقتا لکه سورۃ الاعراف کی یو کم پلو سمحاقه بینزم کی مال و اولاد او کله مجازن کی یعنی آدم اخذ پامل دی او چی بیا یی سب نو نیول زماڑی سختی دو مثالونه راوړي یو د اوبو او بل د اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله اغا وی اغاثه کی چه دا دوانا اوبا او باران دا مثالو ندی دا قرآن لکه سنگ پا دی دوانو کی دو فائده دی اور کی یو فائده دا تو دی دو دویما دا غرقولو دا اسیزلو ختمولو اوبو کی یو فائده دا سراب کول نو دویم سری نقصان دویم سری دوبول ختمول دغه سی قرآن پدی کم دو فائدی دی یو چی عمل پیو کی کامیابی ان اللہ یرفع بهذا الکتاب دویم چی خلافو کی دو قرآن نا اللہ وی ذلیل ایکم سوک ورطا سپے وی سوک ورطا خینزیر وی لکا حدیث کرا دی فی مکان سحیق مشرک دے جور زیتے اوور دے سبا و برباد سی لکا سورت الحج کی او مثال ست وی دا تشبیہ دا خفی دا پا جلی یو شیخ واضح نہیں نو دا تشبیه پا جلی نو اخکارشی سرائی برابر کی تشبیه ورگی نو اخکارشی دوڑ حکمت دا مثال توضیح دا مسئلی لکا عرب وی الممثل بلا مثال انکل فرس بلا لجام او ناقا بلا زمان دا سیده لکا اس بغیر دوا گونا چه مثال بیانه نو اس ممثلم بیان کا دا چا چه دی مثال بیان کرده آغا کسانا بیان کرده نجده سوک نو مثالو ندو دی او ممثل فرقی دری دی مغضوبین علیهم ظالین او منعمن علیهم دری فرقی دی نو مثال دا ممثل سره موافق نشو جواب کله چې حق بیانیږي نو خلق دو ډلې فریقانی تختشمندای په دې عمل کړي یو منون کی بل نه منون کی مزه کوي مثالونه دوراوړو صراحتن د نه منون کو یو کافر اولنې مثال د کافر دیم دچا منافق بیا اول التنویع دغه تقسیم کوي ظاهره ری منی پٹی نمانی نو آغا چی ظاهره نو پٹی منی نو مومنان نو دریشو نو موافقت را موافقت سنے راغی دو ممثل سنس آغا دوانا آل تذکر چی منی نو نمانون کے پکی پروت دے چی نمانی نو منون کے پکی پروت دے یاو زید ذکر کئی بلوئی مخایستان شکال نواری دیگو او تشبیه کله ورکی د جمی جمی سره خلق وی دا سری پشان دا خرو دی جمع دا کله تشبیه ورکی دا مفرد مفرد سره دا سری پشان دا خر دی اگر سن قمقلی دیم دا سن قمقلی اگر سن بیعیا دیم سن بیعیا فی وصف کی تشبیه یوشان والی تشبیه مانا یوشان والی لکه حدیث کی راضی لعنت ته فق زنانه چې ځان یو شانکی شړی سره جامې واچي نو پرتو کو کمیس خو د شړی سره پون کوي دا چې واچي په لار رواني لوي تماشا نه نو دا لعنت دی او چې سره برګي جامې واچي چې ساده یې پوګي لکه پنجاب ته لاس نو دا ولن رواني ټوکري ټوکري کی نو باندې لکه چې خپل مقام بدل کړ خپل مرتبه نه راکوز شو نو ذلیل شو دارنګ له تشبیه د جمع مفرد دا خلق په شان د سنی خلق تشبیه د مفرد د جمع سره دا سره په شان د خرو دی نو خامخل سم خامخل سلور دی او تشبیه کی اداتم سلور دی یعنی ارکانم سلور دی یو ادات مشبه مشبه بهی وجه ده شبی او ادات ده تشبیه حروف ده تشبیه زید کل اسد زید مشبه کاف حرف تشبیه اسد مشبه بهی وجه ده شبی شجاعت زید میوز شان کجا سر اسد سر اس راشی حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاسی دا اور دا جہنم دا اور دو اویائی محیصد اول حدیث کے راضی چکہ دا جہنم اور دستنی دا سم پا مقدار دنیا تراغی عرص بلو خرشی سی چلو کرانشو نمانگوائی دا محمول بیت تشبیح محمول بیت تشبیح وجه د شبی نفس گرم والے دانه چې پورا دا غوونه گرم اوس دا سړې پشان د ازمری دی پورا طاقت کی نه و نفس یو ذره غوونه کی طاقت کې مو مشابهت ورته دارن لغ حدیث کی چرایي هوا رضی الله تعالی عنها دا د کچې پختې نه پیدا او بل روایت کی راځي چې د باقی مانده خټې د آدم علی السلام نه پیدا ده تضاد دیسی چل بکو وجوه دا ترجیح امام سیوتی رحمه اللہ پنزوز ذکر کری دارنگ لنور محدثینو ذکر کری سی چل بکی ہو سا یو منگو آئیو پیدا دا خٹی ندا دکر دا تمام مخلوقات پیدایی جسا ندی اثری دا خاوری ندا خدا تشبیه ده په کمزورتیا کی او په کوګوالی کی دلیل په دې باندې حدیث دی چې د خورلړی مثال په شان د کچې پختې ده په کوګوالی کی فطرتن کوګواله او حدیث کې راځي کدا یو کارو کې نو بل بخامخه غلط کې نشي او کدا ورځې ټول کارونه یې کړی نو کوه شیدا خطا شوی ده په غلطه یې ټول صحیح کړی نو وای تاسو زما وصیت قبول کړئ زنانه په باره کې تاسو سره گزاره کړو الله اکبر نو وسو غورا دلیل پیسې وکته دا سمې نو سمول یې سړي طلاق مزان تر اخلاص کوي چې الله دا څه پیدا کړی دي نو څه سم سره وسره کوي خدا ورته وایي چې تا کې کوواله دي تا مزاج کې کوواله دي ته غورا خبرو بادشاہ یې وځي زما قسمت را وښیو چې په دې سره وټو کې الله الله دا سلو رکان یو زائد دے تشبیه ورکون کی مشبیه خدا رکن زائد نو گو رہی دلتا دا دی تشبیه غرض دری سیزو ندی یو حصول د فواید دی په سبب د اظهار د ایمان سره دا حاصل چې لږ ځین تراش ان شاء الله ترجمه و بیا مشکل نه دویم اظهار د ایمان دی استو خدانار نور هغه اظهار د ایمان بل اظهار د نفاق د خپل مؤمنانو ته وسو ګورئ مانا ادا شو مسل وی حال صفت تا مسلهم حال ددوی کمسل اللذی استوقد نارم پشاند حال د منافقانو او مثال ددوی کمسل اللذی استو یعنی په اظهار د ایمان کې وشان د مثال دا غسړی دي ایس توقد نارم سین تا طلب د پاره نه دي بلکې مبالغه د همت چې بلې کو اور په همت سلام نو څنګه چې په اور باندې رڑای فائدہ حاصلېږي دارنګ لدا منافقان په دې ظاهري ایمان باندې فائدہ حاصلې دو مسلمانانو غنیمت سزا نه ورکول سوال دل تواری دیگی موافقت را نغی پا الفاظو کی هم اللذی هو بنورهم ترکهم انتشار فی الزمائر را گئی جمع و مفرد نمونگو آئیو داد قرآن بلاغت دی اللذی تکتلی دی پا اعتبار دا معنی سرا جمع او پا اعتبار دا الفاظ سرا سوا مفرد نو قرآن رعایت دا دوانو کله چې مفرد ضمیر دی نو لفظ تراجی دی او کله چې جمع ضمیر دی په اعتبار د بازه کرس مثال بشر به سورۃ النحل کې راځي کله چې دیو تزیر او کله چې په جنې سره نو مخې تک تور شي او پټیږي د خلکو نام چې څوک راته دا ونه چې لور دې مبارک شه او چې خاپیره پیدا شي نو دیم د ځکه او خلک مو چې مبارک شه چې کار شو نه غلا دې ښکارا شو د شرمېدو خبرې نو الته بکارو بشر بها خدا قاعده ده د قران کله ضمیر د مفرد تسنی یا جمع ته راځي کوي د جمع مفرد تسنی ته راځي کوي په اعتبار د مازه کرس یا په اعتبار د کل واحدین تعبیر سره تضاد نشته دی او دلته هم دغه شو او دا اظهار د ایمان د دوی دا نور په قول د لا اله الا الله سره علما ابن الجوزی رحمه الله زاد المسیر کی ذکر کوي بو دیر شمه صفحه کی مثال بیانول د خلکو په اوسره درې حکمتونه یو چې فائدہ غستون کې په اور باندې دا فائدہ اخلي په رڼا باندې د بل تر خپل ذاتی رڼا اوسره نه یو چې کله دا رڼا لاړ شي نو دې په تیار کې پیدا پاتې شي نو چې څنګه دی اقرار کو په جواب باندې بغیر د اعتقاد د قلوب د دینه نو نور د ایمان د دې د سوال د ځنه نه وکړ په خپلې تشویل او په خپل باندې سړی څه غواړي سوالی شي نو دا ایمان سوالی شي بس وای ته ختمې کوته یو دویم رڼا د اور دا محتاج ده په همیشوالي کې خشاک ته چې هغه خشاک ده د پاره څه دی پشان د غذا د حیوان دی دانګ له نور د ایمان محتاج او مادي د اعتقاد عقیده ته چې دوام پکې راشي نو عقیده یې نو نور د رڼا دوام هم راځي لکه سورۃ النور کې وګورئ مشکات تشبیه شو کې انت والته دا غي تشبیه را تورو ان شاء الله ذکر کوم دریم تیارم چې چې راځي نورستو د رڼا نه دا ډېره سخت وي په انسان باندې دغه تیارې نه چې نه وي هغه سره رڼا نو مشابه کو حال د دوی په دغه تیارې پورې دا درې وجې ذکر کوي او دا امثال ذکر کوي د کفارو دپاره اوس انشاءالله مثالونو ته چې وګورئ فائده به معلومه شي او سوال واردېږي په دې ځای کې چې دلته تشبیه د ذات د نبی علیه السلام راله ذات د کفارو سره دا خو من وجه تشبیه ده او دا برابرتیا دی ګنده او سره دا خو عیب دی او نقصان دی بے ادبی در پیغمبر پشان دا شدہ کنا چی تو اس نیک سوی توی چی دا اگر پشان برابر دو چت کی گی دا شدہ نو جواب یو کئی اصل کی دلتا دا تشبیح مشاکلتن دا لکیستا جی کو بھی بیہم کی جو یو مانا یعنی اتمام حجت دی دویم دا تشبیح دا کسی دا دا کسی سرا نہ د ذات سره اوس وګوره مثال د دې په شان د مثال دا غسړی دی چې کامل اوري په همت سره بل اوس کسان التنازو فلم ما ابا اتماهلو چرنا شوا چا چا پیر د دینم یا چرنا وکړه دې نور روخانه کو چار چاپیرا ملد دوینام دیو خدا غسی آهون رجالون قائدون و ایک کلام کی اندماج دی حضرت شیخ رحمه اللہ و ذکر کول سخلق ناسو پیشریا ساخت دی رانا تا زمگو تی زبط نشتا قلوبنا گفتا زمان تا داخل علم دیر شیر دی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون والغوا فيه دې زمانه کې پیژنې مشتاقي میډیا اخبارات دا اداره مکمل مونږ چې د چوغار تاسو به غالبه شو یقینا دروغ شي چې دور دي لاړ شي خلکو کې خود دین تثبوت کم دی او اخبار او ټي وي ته ګورین بس رښتیا دروغ ثابت شي اغه سره زمیدارو نو زنانه په خپل کور کې نه پریږي وګوره پلانې وختي تلې ته دا سوګت دی دلګ بار ته وته بیا راغله بیا پری وته ته پلان نه به څه جی आवाज مکو را بیماری مړې سخ ناشنا کار شوی دی پتا ته ویم چې بل چا ته ونه بس فلانې ته دی ویره بیا بیرام شه تمام دنیا پورا ده ویسو بار تلاڑم وی کارگرانی جوندی والو تا ویسو خدای پاکتا دوڑی ناشتنگا تو موتوڑی سب بیماری مقام خودی رفسوس دیگا گاونڈی تیوی لن چه خوری خبر تو کم کو چاند مانا بی زماد خواند بار تناس اتبا کارگران والو تا داغ مبالغاو اگا پلی گاونڈی تیوی چدری والو تا اور پس نور ایزا فوکرا وہ کارنامه ته خبر اور رسول خبر بادشاہ ته رسیدا وزیر یو ویل چې سره اور ته ناشنا ته دما فورم کې ناشنا سره پیدا تا ود کارنامه فکری دا هغه چر واستو اے بادشاہ سلامت تی سمنه وما خزانه دی امون تی و ما دې خزی باندې از مود کوم چې دا یک پټ ساتل شي وګنه دا شنو چې سبال خلق ته نو خلق به مرشي یا په بادشاہ خبر شي بیا به میرا کاری د دې وجنه مې دا ویلي لاړ چې باندې د خزانه دراوړو د په قسمت نشته خپل کار نه کارو او بیا ته نو وجو الله اکبر نو موږ وایو دا تشبیه ده په کې شي او رانا دا د الله کتاب نار تشبیه د وحی هغه خلکو وېزم ضرورت نشته رڼا شو چا چا پیرا مکی نه لاړه خبره مدینه ته ورسیدل اطراف عجم ته مکی والو مال شوی خبر ایوان اور صحابی دے گورے دفلا نکہ دے دین نمو آڑائی گورے آج اپلوئی پستا دا جادوگر دے سڑے چکنی دی زینو آڑائی بیائی مرگرے اللہ اکبر نو چکل ایداویل ضرورت نشتا دے ذہب اللہ بنورہم یوڑا اللہ رنا ددینا پلا یوڑا اللہ رنا پلا ددینا شیخ بویدا مانسی دا باچ اور سرو لگے اور پاگا مانے ہوتی بوتلل گو کی اللہ پر رنا پلے بھائی نا یوڑا اللہ رنا ددینا اور پری خود دیو لگا پتی رو کی لائیو مصورون اس نبی نی ظلمات تیری دا کفر او دا بیجی نی اس اس نبی نی دا قصیدان دا جی رنا تینا لڑا سمن خبری محضوب منی عمر آجی او کنا نی منی عمر آنوازی دا دیو پشاند کنو دی پشاند چڑا گانو او بیون پشان دڑندو فهم نو دیو لائر جیون ندی راگر زیدون کی حق تام یو مانا دین فهم دیو نو دیو لائر جیون نو آفس کی گی دخل کفرنا کلک والا دی فکفر بانی درازستا بیان تام نراجی واپس مومنانو ڈلیتا ہم اقس بھی دورنگ دی وطرکہم فی ظلمت اس نگی ظلون ایڈان دی استرگ ایڈان دی او مثال پا قرآن کی پا ماند مثال لکت سور بقرہ شپگشتم آیا فماند احوال سرا صفات سرا لکا سور بقرہ 214 فماند صفت سرا مثال وللہ مثل الاعلى سور نحل شپیتم کی اور فماند یو قسم وا سرا سور کاف سلور پندوسم رواڑ ہوئی سورة الکہف وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ يَقِنًا چَلَوْهُمْ لَمُنْ خَلْقُ دَفَارَ فَدِي قُرْآن کی ہر قسم دلیل ہر قسم نصیحت و تقریر ویائیم نمانی سلور پنزو سن اللہ اکبر او سو گرے سمم بکمن اومیون داولانے بیسال دا کافر اغاور لما ممثل شو داور لما مثال وجہ ایسا کافر دا قرآن نا فائدہ ناری تختی دا قرآن نا نفورا سورة البنی اسرائیل کیوں کنا تختی نفرت تے رکھے زلی تنگی کی پریشان رکھی گی او قرآن دا رنا دا چکل داو لگی مار لڑم عرشے بدل تخکاری او قرآن خوش مشرک مبتدی رسمی در اوجن بدل تخکارشی چو امدہ خدی فائدہ ہی دا سا یا مثال ستا پیغمبران او داغ کسانو چی نمانی قرآن پشان داغ سلیدی چی آغا بل کرن رنا لرن نسا خلق تن فائدہ والی او ستی دا تختی نسا دا دی قرآن نبا سا خلق فائدہ والی او دیر بتن تختی وضاحت کئی دا بسلی آغا دعوی دا ای آکن عبدو و ای آکن استائی دا دین تختی آغی سر لگو و اوسو ګورئ یو سړی کون نه دی او ځان کون کې د چا پلار یې نشي اورئ. بس وایا بیمار نه دی چاړه نه دی او ځان په زوره بیمار کې دا غسی دی. دې ځای کې یو سوال واردېږي. مثال تعلق د کافر سره او که اولی تنوی تخییر کما رکورست راځي مستاق وقت دا مثال وی کافر دا پارا که دادویم بی دا اولنی منافق دا پارا وی او که دادویم مستاق وقت دا او که تنوی دا پارا کم نزوان زن لگ اسمونا دا اولنی دی اغیر دا پارا دویم میکو تنوی دا پارا نفدو کسومی تقسیم کن منافق اعتقادی او عملی او دارن لمومین مخلص طور اکل اشیاء بی ازدادی هم دلتا تشبیح بلیغ دا اصل کدا سو اکل سم سم من سو اکل سم بشان دے کارنوی بالکل او گورا مثال کی ربیا نقصان آلی کون خونا ہوئی چاڑا خبری نکی لن نوی دا خو سیده کافر خو آوریو خبری هم کئی وینی هم خبر ابانی پوشی نبیا خودن تا تشبیح نسی کی تشبیح سی کی گی وجہ شبی پکی نشتا نمانگو اگور تاستا پری کی اس اشتیوارا گلی من تشبیح اخلو مشبابی گرزو من سوک سم بکمن او بیون تشبیح منگا اخلو پا جانب رچا که مشبابی کی او عدم سما عدم فائدہ دا سمانا دا منگا اخلو پا جانب رچا که مشبابی ٹھیک شو لیکن انک لا تسمع الموتى نو تشبیه در چا سره کافر ٹھیک کافر فائدہ دي نو مړی تشبیه بابا دا شو او راشن فائدہ درکې ماته می فائدہ او هغه خبره چې انک لا تسمع الموتى سما مسله خپل ذکر راځي نه پیدا اسما دا نه د سما منګ ورته وایي چې ټیک ده باب د متاوا او د متاوی خواصو کې تاسو ویلې د مليانه ټیک ده کنه متاوا اصلي کسي او متاوی فرایي نه پاسل نه فدا سن سره نه فدا فرایي کیږي کنه ټول نه هویان وایو کنه وایي سمانا ان کلا تسمع الموتى دا اصل تنه شي اورولې نسمانه شو نه ورې ختم شو نه ورې دل خود به خود ختم شو لکه ته مورې نشته دی مورې نشته دی شر نه نو لوري د کم دی نه او چې مور وي نو الله ولې وي یو مان زه مون وايي ول قران يفسر بعضه بعضا سوره الفاتحه کې تاسو وګورئ سورة الفاتر سفارة دوشتان سورة الفاتر آيات نمبر 13-14 بوري ذالکم اللہ ربکم دی صفتن والا رب اللہ رب دستاسی دد اختیار دیں خاص دد اختیار دیں آغا چتا سی را مدد کوئی بید اللہ نم بید دن ندی واگ دار پاندار دان دا پردی دا فرما پاردو کی بانی دا پردی نا رئی دا عرب مثال کے پیش کئی اینی زارا براونا ایسی خیاری نشتا این تا دعوهم قرابرت کوئی دیو لرا لا اسمعو دعاکم کانی بوٹی نی کنا داخل مندو دپار جمعی بیا وی ولو سمیعو مستجابو لکن تتاسی دا خیاری شی آوری نو قبولتیا نشی کولی لو داخلی کی پس بانی ممتنی آتو منچ سمانا نصر ننار لا سکتو قرآن متاوا متاوی دوانا نفکر زکا امام ابو حنیفہ مسلک بنا دے فوینا دوم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی پاتی شکم حدیثو کی سما دا منگو ایدا داول خصوصیت موجزہ دا پیغمبر لکا خلیبی بدر یا دا وینا و دا پارا دا حسرت او دا پخپل مورد پوری بند دی او مومی حکم ندے چک سما کلی ندہ ہر دیکھے مڑے آوری یا اول اوزا جسو کوئی دلیل پینش داغم کمزور دراب شکل دی او کسوی بین دا او چی دین دا پڑی رو مانو سر بفران کرا دی کل سڑی بانی اشتبا دی وجن را دی ماتا سویلی و چی دا یادی بیا اشتبا دی یو زیادت او رازی دا پار دا شک خو پیتبار دا حال دا مخاطب مثالی لکا قرآن بوری وارسلناهو الامیت الفن او یزیدون اس اللہ چرا لگلی دیا رکی خو شک نشت دی امک دی خدا شک پیتبار دا مخاطب دا دی مخام خلقو پکی شک دیں چیک لگ دی یا زیاد دی خلق بیر دیں حلک لگ سو زیاد بھئی نو تخبیری ہو بھول یا دا او رازی دا ترقی دا پرلیت ترقی لکم دا قایاتو گوری بلکہ دا دین ام زیادو یو لگو بلکہ دا دین ام زیادو او یزیدون بلکہ ام دا دین ام ولی یو لاخو او بچی او رسکر آورتا چاہو از تری صاحبے مددی نمجی شک ختم او رازی دپارا دا تخییر ستا فخدا ابن سیرین سرکینی او کحسن بسری سرکینی ستا فخدا یا بل مثال ستا فخدا وخا خوری او که حلوه خوری یو تین او خوری یو تین دویم دفار ده اباحت ستاق وخا ده دوانو خوری یو تین او خوری دوانو خوری دوانو ده لجایز دی سبانا ستاق وخا ده خلق مثال مامخ کی ذکر کو لحم او حلوہ او دفار دا ابحام امراضی ابحام دا مانا چھ خلق دو ڈلی دی بعض دا مخ کی مثال سر مشابی دی چھ زدیان دی موضوع بن علی او بعض دا دویم مثال سر مشابی دی لکزوار شکیان دی فشک پاتی دی استاق وقت دا چھ اول دفار مثال وے او کدا دویم د پاره کدا دویم اول د پاره وې او دا اول ثانی د پاره وې ساي اختیار وان اول التخير او اول التنويع امراجي اول مثال شو او دا دویم دو نو ته تقسیم کو صاف وکړه منافق اعتقادي او عملي او کسيبن کې منافق اعتقادي او یکاد البرق کی منافق عملی دارنگلا اولیت تنوی دو نوتے تقسیم کا دا دویم مثال زکا ظاہر کی منن کی دی کنه دی نو یو حقیقتا دی ناغم پا دی مثال کی دی او داوی مقابل اغا منافق مدینه که دا مومنان مقابل سوکو نزده منافقان لری یهود و نور کفار دا دا کور دخمن نوز مثال دا ممثل سرا موافق شو اغا اعتراض هم دفع شو چه مثال لاوڑیشی دا پار دا ممثل او دل تا موافقت نشت دی زکا فرقی دری دی او مثالو ندوری نمانگوائی مثالو نم دری دی او دا دی دا پار نظیر و مثال اغا حدیث تا مشکات کرا دی دارن لمسابه و سنم ذکر کری فکم دن چزا اللہ را لگلیم داغی مثال ورکی مسابه و سنم اولنے جن صفحہ یو سر دری پندو سم او گوری ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی نبی علیہ السلام فرمائے مثال زما او مثال دا غسری جبلی کو اللہ مخی سرو لگو او کلے چی روخانک چاچا پیر دجن شورو شو پتنگان او دا زند سر چی غرزیدل پور کی او شورو شو دا غسرے چی ددی نرائم لانوئی نیول فاغی غالب شور تورو غرزید وی دا مثال زما استاد چیز تاسی نیسم چی اور تلار نشی او تاسی تو پخوی اور تا پخفلت یو بیا وی نبی علیہ السلام وی مثال دا غا دین چیزا اللہ را لگلیم پاگی بانی دا ہدایت و دیلم نا پا مثال دا باران دے دیر چور سیگ ازمکی تا نبی دا دین یو حصہ دا ازمکی خواگا لپا قبولی کی وچ لاند واخا دا پکی دیر وی بیم دا دین سخت ای حوض خلق جوڑ کی پکی تالاب جوڑ کی آپ کو کرک علاقی تلاڑ دی کواٹ نو فیدہ علی پدی بانی خلق اس کی سارویم سراب کئی فصل تمر کئی او بلا یو حصہ دا چاگا ڈا گئی او بام نر آکی نت واخ کئی نو دا مثال دے دا آگا چاہ چی کوہ کی دان پدی او فائدہ ورکی پدی بانی آگا دین بانی چسا اللہ را لے گلے عالم و علم و آگا سو کی سرد تا اچت نکی تکبر دا وجینا رسل خلکار دا نو نا قبلی او قبول نکی ہدایت دا اللہ تو دے ام دک صفاتی شی گور ادل تا دک فرقی ذکر دا عظمک سو ذکر دا نمونگو آئیو خلقی ام دری ذکر کرے سور فاتر کی نو علم یاد کی پخپلا بس زبو ایم بس کور کے بیان کی دریم دنیا تا بیان کی یو بلد دی حدیث مطلب ہم داری منون کی آغای ذکر کے یو ڈالا فریقان تخت سیمون نمنون کی دو ڈالی بیا پدی کی نمنون کی ظاہرن و باطنن کفار اور نمنون کی ظاہرن نباطنن منون کی ظاہرن نباطن منافقان نو دا ازمکا سختا چیز فائدہ نہیں داد مثال شو دا منافق و دا کافر دریشو مثال دا ممثل سر موافق اللہ اکبر کبیر فصیب مثال دا منافق او دا منافق مثال ذکر کی پشاند شبعیز باران دی چیوی دا بارانا من السما دا اسمان اوی پدی کی ظلماتون تیری ورادون گرز گرز و برکون پڑک پڑک یجالونا اکدی اصابی آهم سوکو دا گتو کلو لرام ذکر دا کل مراد تنسر جز مجاز متعرف تی یا پنسبت سرمانہ بدلی گی یو هغه دی چې ټول لاس پکې راځي داسې دی د نو هلته داسې ښودل نه مراد ټول لاس منډل یو هغه دی چې هغې کې ټول نه راځي نو څوک اوس دلته وګوره ټول ګوته منډي پکې راځي نه راځي نو دلته معنی بدلېږي د شي په اعتبار د مطالق سره قاعده مو ذکر کړې وه که نه نو اوس دلته څوک ده نو معنی به شي اګدي څوک یې د ګوتو لرام اګدي دیو اصحاب هم څوک د ګوتو خپل لره فی آذانهم په غوږونو کې من السوائقی د تندر نه حضر الموت د وجې د یرې د مرګ نه خوشوبم مسند لکه سورة المنافقون الله محیطم بالکافرین گیرون کے دے نمنون کو دے دین لرام محیطم بالکافرین او یکاد البرق سرام اس بیانی مثال دا منافق عملی او چی منی سو ناغم ہو بیدان دی دا پدې کې مقیاستن موجود نو څو غوړی امثلای چلک دا باران خو سیم دبر نه نو سما یو لږه نو وای دا پاره د توضیح او د تمکین دا پاره د توضیح او د تمکین چونکه ده نفرت کوي چیرې امر نشید ته د جهاد یریږي د مرګ نه چمړ باندې کړل تور باندې باندې مړ آیاو کاسو برانا بمباری کېدل ډیران نو یو خرو نه بیغم سره د خپل خدا پروان ساجیږي تم کل شه دا سړی وای خدای دې نه خوښ وي چې خر دې پیدا کړو چې یریدم په نه نو دا خرو لګي دوی یا الله شکر دې چې خر نه انکه نو سم مړو دا مناسب دی اسانتیا ګوري کله چې خوشحالي وي د دې عمل کریم چې کله تکلیف وي نو دې باول نستر کې دی اوریدلی تدور آیونه پشان دې خود سړي به ستر کې تا وي او بیا وکړه چې دا شو ګوري د منافق د مچ غوند کې هر طرف ته ګوري د ګټې ته ګوري کنه دې چې پلار د سمګري د خیر ته مته نه مساته ډوړې بدن ټول خوري چالا کوي شر به کوي لار کې به خلکو فصل خراب وي دا به له بل شر ګوري دریم یرا یې دونه ده چې اسی که چې تاسو شړې په ګسر روانو دی به چل نه دی به تاسو یې نه دی ګډه کې مداسې شوې غوند کې ځه بارته ده دې دا نه پټ شي بیا تماشه کوي او تا په خلکو باندې وای نو شي بیا را شي بیا څه وای نو تا ما ته आवाज نه کول نو ته بدوان ته په چې دا دې دې غره بوله مو ته پاته دا او کله وای چې ما منی شي نیولې بچا نه وي خدا دې دا پاره کوي چې ما سو کو نه وای شړې مې وای چې بچم دې بل نه وای او چې نر سړې نو کنځري هم نه کوي دا باون هم نه کوي روغون دې روان شي تلکه ګوره جنگ من متو خکار نه شي نزي شو چې راو چته کور اعلان دي بیا په څه کې نه دې بیا چې وي وي اورګه دې سمون علاج وکم الله اکبر لکه سورۃ الانام یو سل پیندشتم سورۃ محمد شلم سورۃ بنی اسرائیل شپږ سل پیندشتم مدثر یو کم پندوسم دې یریږي تفسی چې ما ته وسو حکم شي او محیط لفظ ذکر نو دا مایت دے مجازن احاطہ دا مایت کم سر احاطہ ہی کنا نو دا سر احاطہ دا معنی سر دا یو گیرول فعلم و پا قدرت کی یا معنی دا خلاکت لکا سورة الکاف دو سر اختم کی او یا دا په معنی ده جمع کون که دا پار دا حساب جامعون ناس دیگر لیومن لا رای بچی نو دلته په معنی د جمع کول الله جمع کون کې خلق د حساب ته الله ګیرون کې په خپل علم کې یا خپل عذاب کې خلاصی دې نشي. الله اکبر. د قران کریم بلاغت اندغه دی یکاد البر دا کاد نه دی دی الټه شری وما یکاد وما کاد یفعلو خوبی کرو نیک اولو خوصی شو نو دا لٹ وای دی لٹ دی لٹ شری اندگی چطو او درگم دیکھی نزدی دے الٹا چلی دا گٹ ٹیم راشی دیکھین چی دا قرآن ٹیم انو دے پاسی لکہ دا انگر سپیو امیسال چی پیش کری تمام رض بودو ڈرز ڈرز دا بس پنے باغا والے چی ڈوڑے برال دے بنیر کینا سوی ڈیر بی آیا ایچ پر دون درزاری تنوی تھی گیو دا معاملی شکوند کش بنی تا بی آیا ایچ نو دې چې سخت کې دې بیا پټي چې سخت د نتیر شي زه چې تل دې تلې مو او دا باندې ورې دا وځو نو کوي نه ما به تلې دا مناسب مرګتیا اومده مرګتیا کامل مستا د دې زماني سیاست نو نږدې د جبرېخنا یختفو او تختوی خطف وی اخذو الشی اغسل دشی بس سرعا فجل دیس او مثالی ذکر کئی لکا مرغی چی ٹک بر کئی لکا سور حج کی دا مشرک دا شرک مثالو دا اور کئی چی پا ہوا کی مرغان ٹک ٹکی ختمی کی دا ملک چیارو جو مغیب تورس کی پا ہوا چی رسا کارتی یوی دیخو سختی بلا رزمہ کی درسا مرات لے نشی ابصارهم زمانه سترګې د دوی یا نظر او خیال د دوی الله اکبر خوبین تختول کار دی کنه خوبین تختول ولی صحیح حکمت د وجه د حکمت ته پرې خوځم الله وس مصالح او حکم د الله نو وین تختول نظر نظر دارنګ لدا صحابه بسمه هم خامخا بو بزی الله و ګو نظر یو سترګي اور ایدل ولیدل دوار چې و ختم شو اور ایدل تبن او مسرس شولاړ او هو این اتل الله مولت یور کو صحیح حکمتو نه دی وګورتا سی سورۃ الیاسین راوړ وای شپک شپتا مایا ولو نشاء لفمسنا علی اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا یبصرون الله ایک زمون فخوی زمونږ فخرشی بند بکرو منگا سترگی دا دوی نوڑان دی بندشی نمخی کی گی بدیو سرات لاری تا دو سرنگی بدیو دا کم دینا بمونگی بندی میں نکل سترگی حکمت میں ولی قیامت رات لو پوری یا دا مرگ رات لو پوری وابد ربک حتی آیات یکل یقین عبادت بندگی تر مرگ پوری نو محلت سچو مرگ پر حکمت میں مصالح و حکمت رو دارنگلا پجلتی سراغستل سورة القصص و پنگوسا کستا خبر من منو یشوری خلق بمو تس نس کی و بمطلعی سورة القصص وقالوا وفندوسن ان تبع الهدى ما وايديو كشر روان شمونغا فقران سرستانا نتخطف من ارضنا نوبا شرل شد اخفل از مكينا یو دارنگ لا سورة العنکبوت وش پیتم اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم آیا دیو نبینی چمنگر زولے دے حرم بیت اللہ زید آمن آمنا او تختولی شی خلق اچانک دا چار چا پیرا دا حرم نا ڈھاکی دی خلق اچتی گی اب بیت اللہ کی امن دے ہر سوک دی او پامن دشمن ہم پلاک شی بیت اللہ کی دن نیو دی تو آپ پی سوک نوئی بید اللہ کو طرق لے افا بالباطل یؤمنون و بنعمت اللہ یکفرون ذرا گستن وائی نوستون حکمت دا اللہ پریگی دا چی گوری دا مومنانو گٹی تا و فتح تا او دیو سوجی او پور لمبکی نکا دا پاکس چلی او گورا زرا غستل او دا قرآن پہ اصطلاح کیوں گورا حیران دل او خڑکی دل خڑسترگی لکا زور او خاچ قرآن ذکر کئی خڑسترگی بھائی خطسترگی بھائی قرآن بکی و شرمی اسو گورا اور قرآن ذکر کئی اور سیب ذکر کئی قرآن لوگ ہو رہی دا بلاغت کے دا قرآن سیب مثال دا منافق اعتقادی برق مثال دا منافق یکاد البرق عملی نو مثال دا قرآن پا نزول کی او مثال دا منافق پا کفر کی پشان دا باران دا شد برنی عرب وی لکا اللہ ما قرطبی ذکر کے کل ما علاکا و اطل لکا فہو سبا آج شی جتا نو چتی سور د باریکی دا سبا مین سما رد دے په فلسفه وانی چا وی باران د بخاراتو نه من گوای برا وری سی دی هر سنه چی په برا طرف نه دی کستا بخارات علی دستا کی در من گوای الله ای کی ظاهری سبب وری سی د باران او قران وی ود خوزی دوریا دونه صفائی وے دو وریدو نو جی نس موجود دے فلاسفو تاوین تا ضرورت سے شو نو سیب نا مراد قرآن او ایمان دے تر و تازہ کی مل او مخ کیو گو رئی زہابہ بی نوری ہم نا مراد اگر رنا دا مدینی تا پیغمبر لارو قرآن رنا و مدینی تا لارو او دیم دل تدق شفاعت شفت یلو مکر کی دارن دی چا بی قدری کڑی دا قرآن دا قرآن تی نتلی کور نو تلی ظلمات رات دا تکلیفونا رست دا ایمان نا او یری دی تخویف دا قرآن دا پر دنیاوی فائدہ پہ ایمان سرا سوائق تکلیفیونا شرعی او آغا عذابون دا قرآن لکا حسن رحمه اللہ وی چریو با تختیدل دا قرآن داوری دون مخیبن مثالو نزی کرتا وسو گو رئی اضاء لهم کلما اضاء لهم مشو فی فہر واری اضاء لهم چروخان شریو تا ملک تلل کئی پاگی کی مطلب اسشو اضاء لهم اسلام عزت باندې غالب شي عزت من شي فتوحات راشي لکه امام ابن کثیر ندیومای منګم دا کار کړو کنه منګو وای مارانو پردیش لري کیربوړې میسو وای دا کار مکړو ولی ورځ می په پدینو حاضر څه ډوړې مینا ورکړي بیا بل هغه ته خبرې کوي وای منګو پلانې په پلانې ماز کیو تا وس او دا مو پرارم شیخان بچا رحم الله شهید کړو ظالم اذان باندې په جمعات کې امن دي لکه دې ملک په جمعات کې امن نشته د جمعات لپاره هم امن نشته حي على الفلاح يا حي على الصلاه چې ویلونو شهید اذان باندې دا وایي چې کله یو لو خپل کوری نه تا څنګه تا ما خپلوانو د شاهصدی خانم ته پیغور وکړ یہ خان باچا جواندے و نستا چھو مجھے مڑو نسماتم انتم را وستدو نبی غیرت ہیں مطبق پیغور نرسلی لپیغور سلی دا بڑا ٹوپک نز دی آوئی مولیانو کنے جتا ایزان ساتے من سے چلتا دو کارون دے ما خود حرامی تو سمتا کی چلو نا مرتے والی مال تیری پیر شیف سرا یارانا جوڑا کرا دا پیر دا عقیدہ خلق جوڑا کرے ودا کلو موریدانو عقیدہ پیر دا سی جوڑا کرے ودا چھ دا شپی پیر شیف اندامونه جدا جدا یو ګور کې پروت دي سار بیا را پاس یو دي شي راوځي هغه یې خبر سوري ګمنګ دې پیر جدا کوی دې بیا یو دي شي نو پسا بي ځان سره وځل ما به شي ځان نه څه کوله پیسې والا ته کار نو پسا په وګه خبر هغه جدا کوي په دې او سات دې پاس یو راځي ما هغه علاقه کې یو کسان نو مونږ نه نالو دغه تواسو کې الله اکبر ناوی به چر تک نه اصل مېمونګه دا شکارو مونږه مارانو دا کار کوي مناسب هم درشه مېمونګه دا کار کوي اوسم دا شوی و هندستان نو پاکستان آزاد کړی او 30000 علما فتو کو باندې مخه ته تړل شي الوتی دا لیډران ټول را تښتیدلی مسلمانان یې تفریش ټول شهیدان یو نیم کې نه پاتې وسم چې دی باندې سختي امریکای بل ملتبو ته سي ادا مور تفریغي دا نرانو بازاران دي ځاړه الله نو کاده په مطلب پوه شي دا ورته شي وایزا ازلم علیهم او کله چې تیار شي په دی باندې قامو نو دریږي دلته جوړ نه ما څه پوښتنه نه وایدا تکلیفونه دي په دین کې بر بلا معنی کئی دارن لمخ کی راد و ظلمات او برق چه کلا مسئلہ بیانے دن کی تکلیفو نہیں دے وی زفو کی نہیں ولی ظلمات نا تیاری یعنی او تکلیفو نا راد نا دوز دوز کلا بدبانی گولے ہم چلی او دا برق نا توری پڑکول کلا بلتوئی دادی ولی دا کار بدا سرکو دے برا علاقہ کی یو میاں سے بڑے خس چڑے ہو او دا علاقی او دا کلی مشورو ما تا مرگرو ہے چی بیان لمبوزو زامنی پا بار ملکی پاتشیو مواحدین خدا دا کلی مشور دے او سخا پر ایلے دے بیداتی دے او جنگ ہم کئی وار کا کول کئی منسویل مائی سی دا مای ما سره بم کار نه ساتیو میا سره بم کار نه ساتیو ارس جوړ تا تاسو به کې کار نه لرئ. زه لاړم ودرېدم، زه دا غټ کوتک راغیستو، زما مخې ته کېناستو، ښې به ما ته وم پر ورځ ما ورته وویل چې میاشب یو تپوس در نه کوم. یو سړی چې د چا په پلار او په نیکه غیرت کوي، نو د هغې به څوک خلاف کوي او که نه ډله به مرسته به کوي؟ یو خو به ډېر بې غیرته یې چې خلاف به کوي، په سر به یې سړی کوي. ما یې خان خبره خو دې صحیح ده که نه؟ ما یې په دې ودرېږي بیا نه. ما یې زه خدا ویم چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پیغمبر د زی امتی یم، او ته وایې زما نیکه دی امتی یم، نو زه ستا د نیکه دفاع کوم، د هغې خبره بیانوم، نو ته زما خلاف څنګه کې؟ سړی به نه شي. او ما بیا شروع کړه، نو د هغه چې څونه هغه علاقه کې باباګان وو هغه مو دا ټول مې را واخیست. سړی غلی، سړی پوه شو، غیرتي سړی پوه کېږي چې کله ما بیان خلاص کړو نو زامنې ولاړو، نو چې تاسې مور داسې اورس داسې پښتو کې صفا کنځلې ورته وکړي جومات کې دن ضرور سړی وو. یو دا نر دی یو زه نر یم. ما له چې کوم چې کور کې پښتو هغه بدله راوړې، ما ورته ادل ته شو، ما کسان ته مونږ کې په کار نه لرې ځان له ډوډۍ خورې چې زه د سره څښم چې مې وڅښلو. ما ته وایي ایله مې سترګې کولاو شوې او دعا یې راته وکړه، او نن نه باز ستا په مذهب یم. بس ما ډېر سره ژب چې دونه معاهد وم، کله به چې مونږ پنجپیر ختم له راتلو نو هغه به اول سیټ ګاډۍ به ملګرو کړې، نو هغه به اور وختو سیټ به یې پکې پخت وو. دا دواړه زما د دې دي، د هغه پیسې هم والې زما نه، ما سره شته دی نه په لاره باندې چې پورې به ما سره مشغولې دی وفات شوې دی. کانه ولی حبیب دین بیان کې دشمن به د دوست وګرځي، مطلب دا دی. او کوم چې د دوستو بې غیرته منافق هغه به در نه جدا شي، ته به یې د غم نه د خادۍ نه خلاصې سړي، نن دا دی او نن هغه دی، نن دا دی او نن هغه دی. نر دشمن ښه دی خو بې غیرته دوست او ورور څه دی؟ دا ښه نه دی، شرمه یې بنې. نو قرآن کریم بلاغت دی، وګورئ تاسې نار ذکر کوي او دا په قرآن کې په مختلفو معنو سره راځي، کله اور د جهنم کله حرام مال. سورۃ البقرہ یو سل اوه اویایم، کله په معنا د ګناه لکه دوه سوه یو ویشتم، کله په نفس ګرمایش لکه دوه سوه شپږ شپیتم. کله هغه اور د اسمان نه چې معجزه وه، یو سل درې اتیایم سورۃ آل عمران. مخکې دینونو کې دا طریقه وه، صدقه به یو میدان کې کی کیښودی شوه، اسمان نه به یو لوخړه راله، هغه به اوسېدل ختم به دا د قبلېدو عالم وه. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وایي زمنګ امت باندې الله رحم وکړو دا خصوصیت دی چې دغه صدقات یې هغې دپاره د خوراک استعمال دپاره جایز. سوال دا واردېږي چې آدم علیه السلام زامنو کومه ذبح کړې وه، ګډې حلال کړې وه، یا ابراهیم علیه السلام ناغه چا وکړ؟ نو څوک چې ځان خلاصوي هغه ته وکړ. او تحقیقي جواب نبی علیه السلام نه مخکې د هغې د قبلېدو علامه وه چې د اور لوخړه به د اسمان نه راغله ختم شي، دا یې د قبلېدو. او چې نه قبلېدو دقه چې وکړه دیو دغه معجزه. او کله هغه ماده دلالت کوي چې پیره تر پیدا شوې، جن تر پیدا شوې، لکه سورۃ الاعراف 12 او سورۃ الرحمن د لوخړې نه پیدا شوې. او کله د دې سوال پازاب خبر سره کیږي دنه، لکه سورۃ المؤمن شپږ سلوېختم. دارنګ له دې اطلاق او استعمال په معنا د دنیا د اورم دي، لکه دا د دنیا و. او کله استعمال د دې نه په معنا د اسبابو د جنگ، لکه سورۃ المائده سلوش پیتن. او یا دا اور مثالی لکدل تا چی مثال کی پیش کرے لکدل تا شو دان لنورم پا قرآن کی پسو مانو سر راجی یو پا معنی دا دین لکا سورة التوبہ نورم مبین 32 دان لپا معنی دا توحید سورة البقرہ 252 او کل پا معنی دا ہدایت دا رسول پا پیتبار دا وصف سرم مائده پنزسن او قرآن تم نور ویلشید کلپ ماند قرآن لکه سورت النساء وانزل نیلیکم نورم بوبین تورات انجیل بانیم ده نور اطلاقی او بل نور چه ده اللہ صفت ده لکه سورت النور کی اللہ نور السماوات والارض پنزه در شبایات او بل اطلاق د نور کیږي بهار دی رڼا او دی باندې یا مخلوق نورانی لکه ملائکه باندې اطلاق کیږي دار له تیرې په قران کې په ګڼو مانو سره یو په مان د ګنا او د ظلم او د بدعت لکه سورۃ البقره 252 انعام یو کم سلوستم یو ظاهری تیارا لکه زمر شپگم وریزی بانیم اطلاق کیگی سور نور کی امراضی دارنگلا مرض ظلمت سخت باغی بانیم اطلاق کیگی لکه سورت الانام درش پیتا یرا نور مفرد راوڑا او ظلمات جمع راوڑا استو قدانا را دا وجه سر جواب نور چاگه سرات مستقیم دی رڑا دا توحید و قرآن اغیو دی او ظلمات دیر دی امام ابن القیم رحمه اللہ اجتماع جیوش الاسلامیہ کی لکھی کہ ظلمات دیر دی کفر دی منافقت دی بدعات دی ہر قسم گناہونا حرام ناروا تیری دیری دی زکی جمع راوڑا بل اشارت پدے کی زوف تا دا ظلماتو ویسل پاپڑو یو لوڑ نوکه دا ټول ظلمات را جمع کی کچھ یو قرآن و تا متوجه کی یو مواحد یو دلیل و تا متوجه کی نمیسالی دا زک دے لکه سورة الہود کی چلی کرتی ظاہر بای دیر گٹی کچھ ورنیزیشن بیائی سمنی آسی بای پکی دیر گٹی و لکه یو کس ویلیو چی پا وجود ممو بولا نور پوٹھے ایمان را پکی نشتن نو چی گوری تنی بای دیر غٹی و دایان بای دا غیر اللہ او دا شرک فی الحاکیبیتا اللہ دی مونگ دا دی تمام مرزونو نبچ کی انشاءاللہ اول عزیز مثالونو بان خود پوشیوی ہے